فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي ونكسن دقيستي الادل كيم بميل وليبا ادنك دقيسن ايسان كوسو دواد برنامج كردو حواري سيادة او هبين وليبا هدهان وكلاعات كردقيستان ورباهنت اسلامي قاهي الفرقان عاو قد بدأتكو مقلي دونتان نوحا كميدا ايد مدى حركة مجاهدين تال شباب او عاق تمريح رعيدا او كوتا الله دولات كمقالة بايدابو iyo sidoo kale weerar lagu dilay 10 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo maanta ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose. Waxaa sidoo kale barnaamijka dhawaa wareysiyada aad ku dhageysan doontaan wax garadka beesha Galjicel oo ka hadlay xadgudubyadii dhawaan deegaanka Shaw ay ka geysteen ciidanka Bangraaf. مؤسسة الكتائب أو باهيسي حلقة سدح إيطبناد أي سلسلة هم العدو فاحذرهم تاس أو كسو موقنا يبساس لغمق عبا أبو ويرشي وحان ماشا كمرنين حبينتي لوح قرآن كأي كودقن قد بداس أياد كودا جيسان دونتان برنامج كالروح وريسيادا كسو دوادا مركلا يالروح وريسيادا. فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام. و هجاك قد بدا صعيد الإيقاء فافاسن أي نقور دو إدين سو قدبين دونا إن شاء الله بلسي مركان أي نقوهر مرنا قدب كأقوهر ريي أي برنامج كردو حواري سيادة إذا مدى حركة مجاهدين تأل الشباب أي عاق تمريي قلب تحرق إذا مدى مامولك كونفر قلبيد أي كلها يين الديقان كدينوناي أي دولايت كمقالة بيدبو إذا مدى كونفر قلبيد أي حرادة لقلو ريقاي وحان أي معين بدين إني قوبت إساقفر حدان يضان أي سيد لما يستيران حرادة أولو ريقين ملتريق حركة مجاهدين تأل الشباب sidoo kale waxa ila lagu kalsoon yahay ay ino xaqiijiyeen in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xarada ka heleen sanad military iyo agabyo kale. dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax weyn ku beegsaday gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen askar ka tirsan dawladda federaalka. gaariga ayaana marayay deegaanka lambar 6 waxana qaraxaan ku dhintay inta la xaqiijiyay 10 askari halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si laba jibaaray howlgaladooda ka dhanka ah dawladda federaalka iyo shisheeyaha. falillahi shukri ghazirul ata wa hagaag wali waxa dhageysanaysaan barnaamijka dhawaa wareysiyada qaybihiisa hore ayaana isla marayna. wax garadka beesha Galjicel ayaa ka hadlay xadgudubkii ay dhawaan deegaanka Shaw ka geysteen ciidanka Bangraaf ee ay tababareen Mareykanka. hadaba waa kuwana qaar ka mid ah wax garadkaas oo ka hadlay xadgudubka ay deegaanka ka geysteen ciidamada Bangraaf. bismillaah alxamdulillaah magaciida waa macalin Cali Soow Noor. gartay waxaad ka tirsan tihiin in odayaasha beesha Galjicel ee ciidamada Bangraafta iyo kuwa Mareykanka waxay soo weerareen deegaanka Shaw waxayna burburiyeen isbitaalkii deegaanka iyo sidoo kale calal biyood. sababta loo soo weerarey maxay tahay? Waxaan leeyahay waa dulmi oo gardare ah oo maarta shacabigaas ay ku baabiin rabaan. waxa hadan leh in maarta ay dulmigaas ahayn ay wataan moogi wax kale hadda ay wataan ma ay jiraan. maxaa idin kaga qorsheysan markii? waxaan u qorsheysan in maaragta aan la dagaalano Ilaahay aan u kalmeysano. waxaan ku sheegaa juhdiga in dadaalka in fikirka in aan isku arursano ama maaragta Ilaahay in asnaga qabto intaas ay fikirka inasi ku soo dhawo idaacad islaamiga al-furqaan. markii xiga ku bilow magacaaga waxaan dan ugu warbixisaa dhacdadii ka dhacday deegaanka Shaw ciidamada Bangraafta ay ku gubeen markaasi isbitaalkii meesha ku yaalay iyo ciilbiyoodyada. bismillaah alxamdulillaah. walaal markii hore soo magacayga waa Maxamed Sheekh Cabdullaahi. dhacdada halkaas ka dhacday waa dhacda la yaab la kulliibo qaab hadda aan loo fahmo aan jirin waa iska ujeedda badan. uu asalkeedana waa cadaawad iyo xaasidnimo iyo gardar iska cadcad kulliiba إن شاء الله تعالى ما نكا أمسي دورنا وجيد عد عد ومعنى هالجواب كساب سأرين كاسنة وإنان هلنا هدفك ومعنى هالدولانك أدويها على الشباب ومعنى هالدولد waa arin iska cad oo waadax u muuqda waaye, laakiin ceel biyood iyo isbitaal in la beegsado waa hadaf aada iyo aada u fool xun oo cid weliba ka dhaadhicil ah. Insha allahu tacaala warkaasna waa war oo aan loo qaadan doonin ana loo qaadanayn. Way isbitaaladii ceelbiyoodyada yaa lahay marka? Isbitaaliyada ceelbiyood waxaa iska lahaya bulshaweynta reer Galjecel oo halkaas degan, waxay ku bixiyeen juhdi badan dadka qurba joogta ah iyo qof kasta wanaaga iyo islaamnimada ka shaqeynaya xoolo ku baxsaday. Waxaa laga yaabaa naaf iri in qof laga soo qaaday, waxaa laga yaabaa lacag yar oo jaalida dibad ay ku soo aruuriyeen, waxaa laga yaabaa dad un insha allah khayrka iyo wanaagga jecel ummadaas u turaayo, islaamaha meesha ku umulaayo iyo ilmaha insha allah dhiiglaanta ay hayso. Iyo dhibaatooyinka biyihii iyo isbitaalki waa aasaasiga nolosha, waxay lamid tahay qoomiyadda meesha degan biakmalihim ayagoo laayay oo guud ahaan madaxa ka jira lamid tahay arrinkaas. Ku bilow magacaaga, sida u aragtaa dhacdadii ka dhacday deegaanka Shabuub ay soo weerareen ciidamada Bangarafta ka waran dhacdadaas? Bismillaahir rahmaanir rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, jazaakallahu khayr. Aniga kulli magacaygu waxa weeye maxaa Cumar Nuur, wadamada Galjecelaan ka mid ahay. Dhacdadaas kulli waxaan is leeyahay nimankaas soo qaadan gaalada, horta asalan waxay ka soo bilaabeen qoraxsanka Joor ilaa Masiire ilaa Gamboole ilaa Shaw ilaa Lukaas dhan oo Galjecel dego. Insha allahu tacaala dagaalay ku soo qaadeen, shacabkii la dagaaleen guryahii go'ada Gamboolo kale iyo Masiir, dad shacab ay ku laayeen Masiir ay suuqa joogta u maadeen, ay meel isku keenay xabad ku fureen. Meesha la Gamboolo guri dad shacab uu leeyahay oo la yaqaan oo ogihiin shacab inuu leeyahay, ay intay bamba ku xireen qarxiyeen. Meesha la jiray hay'ad ay shahada Shawo kale isaalkii qarxiyeen, isaalka dad shacab ah dhistay ceel way qarxiyeen oo bamba ku xireen motorkiisi. Nimanka marka insha Allah tacaala waxaan is leeyahay dadka Soomaalida oo muslimiinta oo degan qoraxsinkaas dalka ma hayo Joor ay weerar ku yihiin oo Galjecel, sidaaba annaga waxaan u fahanay nimanka Galjecel weerar ku yihiin oo niman qabiil doonayo oo Galjecel u soo baxay inay yihiin naftayn maalka inay soo dhigteen. Annaga insha allahu tacaala waxaan ku baaqaynaa Galjecel hadaan nahay niman soo weeraray oo naftoodii maalkoodii iyo cirdigii loo soo baxay aan u fahanay nimankaas, hadday xarako rabaan xarako waxa weeye waa la yaqaanaa meel degan tahay ay degan yihiin, waxay degan yihiin rooy leeyihiin ciidanka meel uu jooga waa yaqaanaan, laakiin uma socdaan. Waa niman qabiil u soo baxay, qabiilka inay gumaadaan rabo annagana afraad saacad maxayo guryahayni iyo deegaankeena burburinayo. Marka insha allahu tacaala annagu waxa waaye waxaan u aragnaa sheeko oo moogtahay oon qabiil ujeed qabiil. Marka annaga hadda koor way ogtahay ilmo arday ah oo meel iska joogayo iskuul iska dhiganayo macad iska dhigan waxbarasho ku jirayo qabiilka meesha geystay macalimiinta qabiilka ilmo qabiilka macadka qabiilku dhistay hadda koor inta bagaraaf soo warartay dhibaato farba u geysay ilmi laaysay ay aruursatay oo ilaa hadda qaar xataa leelaha meel geysatay. Marka haddana waatana anaga warar nagu soo qaaday Gamboole Basheere ka soo bilaawday dad ay laaysay shacab hore baadiyo arisoo ay laaysay Gamboole ka bilaawday guriyay wada qarmeen ka wada xirtay saalkii waa gubtay dadka masaakiinta iyo naga umulaa iska jiifeen waa wada ceel hadana ceeshiyadana oo kamid ah hadana gubtay. Anaga marka waxaan u fahanay ujeedada Galjecel lagu soo weerara oo barnaamij Galjecel loo dan leeyahay oo dadka muslimiinta Galjecel oo lagu baabay in rabo oo sheekadan shaati kale loo gelinaa aan fahansan. Bismillaahir rahmaanir rahiim, ana magacayga leeyahay Xasan Axmed Ismaan, waxaan ku qiimeyn karaa dhacda la yaab leh, waana mid fool xume ah, waana mid shacabka lagu soo weeraray. Ma ahan Al-Shabaab, meeshan Al-Shabaab ma degan, waxaa degan dad oo Galjecel ah, tuuladaasna waxaa iskale Galjecel, Shabaabna xoriyood inuu leeyahay, isbitaalkaasna waxaa dhistay dad masaakiin ah, hantidooday kula baxeen, irigoodii ugateen, jaalida u dhistay, cid walba u dhistay, ceelishiina waa la burburiyey, isbitaalkiina waa nagu gubay. Waxaana iskale dad masaakiin ah, male Shabaab. Shabaab xiriyood inuu leeyahay meel uu degan yahay waa la yaqaanaa, dad la yaqaano muuqdoba lama weerarin. Waxaa la weeraray dadkaas oo reer Galjecel. Haddii aad isbitaal admiino ku xirto, isbitaal yaa iska leh, dinaa iska leh, hooyaa ku jirto, aabbaa ku jiro, cunugaa ku jiro, masaakiinaa ku nool. Shabaabna masaakiinta ma dhex jiif. Waxaa la weeraraa dadkii oo muslimiinta ayoo meesha ku noolay, ceel yaa biyo ka cabo, waxa biyo ka cabo dadka degan, yaa iskale tuulada iskale, yaa iskale deegaanka iskale. Shabaab waa asgar, lama weerarin. Waxaa la weeraray dadka oo muslimiinta meesha degan, khaasatan reer Galjecel. Waa tahay. Hadda marka maxaad idinkaga qorshaysanaa daatii nabadoonadii? Inaan iska celinaa noo qorshaysan, falkaasna fal hadda oo shaati loo gelinayo waa mid qabiil lagu damacsan yahay, waa mid lagu damacsan yahay Al-Shabaab ma ahan. Maxaa ku cadaynaysaa midaas? Midaas waxaan ku cadaynaa isbitaalka la gubay iyo ceelka la gubay. Qabaailka kale Soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaan? Qabaailka kale Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa midaan oo kale mid loo dulqaado kara ma in la iska dulqaado ku bilow magacaaga nabadoonada garbaaga ay way ka soo hadleen dhacdadan adigana maxaad ku dareysaa bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin aniga magacaygu waa Aliira Xasan Sheekh Cabdi Maxamed ku magac dheer Xasafaanay walaal horta arrinta meesha ka dhacday oo degmada Show aad iyo aad ayaan ugu xunnahay waa arrin fool xun oo loo qaadan karo loo adkeysan karo waa arrintaas aad aan ugu xunnahay gaalada iyo anaga cadawtinimada naga dhaxeysay hadaan nahay beesha gaal jecel sidaan la og yahay abowahayno Sheekh Xasan Barsano mujaahidkii waa la og yahay si oo cadaabnimo oo moogtahay naxariis la'aan ayay u dileen waxaa ku soo xigay ninka hadda kan oo madaxweyne isku sheegay garguurto ayaan hore ilmi maxayada baranayay jamaac jilyaalo asiga qafaashay asiga burburisaano kala weeraro ku soo qaaday ilmiya il aankan meedkood walaa iyo muqaalkood walaa iyo ilaa hadday ku maqan yihiin waxaa soo xigtay jamaac jilyaalo meel u dhow masiiray goor dhow dad badan ayaa xilliga hadda doorashadiisa dad badan lagu laayay shacab hoos suuq iska jooga saylad jooga xoolo gadanaya lagu baabiyay dadkii waa dad moogta ciidamada dhex joogin meel kale ma aha dadkii safta inay xagga taga liiray markay meel isku tageen dhinac laga maray qori dabajeex dhinac laga maray dadka lagu laayay marka intaas waa gaalnaceeb ay nagu arkeen ina ma ogtahay ayaga garab aan u noqono aan garab istaagno oo sidii rabaan aan wax u qabanay rabaan anaga ma rabna gaalo diinta inaan ka dooranay ilaahay dartiisan u joognaa intaas ayay nagu cadawsanayeen intaas ayay nagu arkeen anagana raalli kama nihin inaan garab istaagno bismillaah alxamdulillaah waxaan nahay magacayda waxa waaya Axmed Xasaale oo noodoonaha beesha gaal jecelan kamid ah arrintan waa arrin oo dhacdo fool xun wax haddana uu bilaabanayo ma ahano nimankan waxaan ku sheegaa waa niman islaamka duulunku ah qaasatan shacabka duulunku ah waxay soo bilaabeen madax kisi waxay soo marsiyeen masayrey waxay soo marsiyeen jiliyaale waxay soo marsiyeen gamboole intaasay ugu gumaadeen waxay ku gubeen guryo oo maxaan ku sheegaa far badan waxay ku gumaadeen shacabbe waxay ku gumaan dad ay laayeen habeen imaaleen gobolo dad shacabbe oo 20 ruux dhana ku qabaan anaga waa kul xisaabtumayna dhacdada hadda u dabeysa dadkan inta ay u arkaan anaga intaas waxaan ku sheegaa 7 dhowr sano in gumaadeen shacabbe ay ina dowlanku yiin kuma aha dowlad islaam ah al-shabaab mees joogaa la kasa waana aqaanan dhowr meel hadda soo mareen meesha ay kasoo baxeen degmada ay soo mareen inta soo mareen waa laqa waa wax gaal jecel la raasanaa isbitaalkaas waxaa dhisay dad caam ah oo maxaan ku sheegaa qaaran la erule loo dhisay ujeedka loo burburinay ujeedna af caam ah bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasallam wa baad taas horta waa iska cadahay horta markuu horeysay magacayga waxa weeye Cumar Usmaan Cadow deegaanka Show waa meel maaragtay dad muslimiina ee masaakiina ay degan yihiin ahdaafta loo weerarana waa iska cadahay dadku maarta hadii ay diinkooda ku dhaqmayaan ee madaristooda ay furantahay ee masaajidooda ay ku dukunayaan ee xalaqaadkooda cilmiga uu socdo iskuulaadkooda ay furan yihiin ee kitaabka quraanka ay ku dhaqmayaan gaala ka yeelimays sababtoo ah gaala waxay rabtaan wax fasaadis mareykanka wuxuu soo dhisay oo bangaraafta sida Washington loo maamulo ayuu rabaa Soomaaliyeena inuu maamulo way soo dhiseen waxay leeyihiin marka kitaabkan quraanka oo meeshan lagu dhaqmaayo waa in loo bedelo dastuur meesha allah laga caabudayo talada iyo moogtahay looga dabeeyeen waa in baarlamaan loo sameeyo kabacdina caabudada cibaadada ay baarlamaanku qotonto waxay keenana lagu dhaqmo kadibna maareysa dadkan kitaabka quraanka wato allahan ku xariirsana dhahay allah inta laga wuxii xildhibaanada lagu xiro sharciga ay u dejiyaan sharcigaasna maaragtayga ay ku dhaqmaan oo allah subxaanahu wa ta'ala sidaas looga jaro oo xukunku yeelay maxkamadda Washington ka shaqeysa Soomaaliya hadafka marka loo weeraray waa burburinta maaragtay sharciyada Islaamka lagu dhaqmaayo ayaa loo weeraraya in ay kaashanayaan cudurrada ciidan ay ka dhiganayaan sababtoo ah dadka meeshii caafimaadkooda lagu kontrolayay ee waayelada maaragtay barashirkooda inada wax dhal lagu la socday ee hooyooyinka uur kale xaaladooda lagu la socday ee caruurta lagu daweynay ninkii weerarku ah wuxuu rabaa ciidan Ameerikaanka uu ba joogaa macaadiyar daairadkiisi haddii inay kaashadaan cudurrada malaariyada iyo cudurrada lamidka inay kaashadaan askareystaan oo umadnu ku baabiyaan danta ay leeyihiin iyo hadafka ay leeyihiin waa intaas inta aragtay jilyaale waxa ka dhashay Sheekh Xasan Barsane oo sheekhi caamka Soomaalida ay taqaana ee moogtay gaala dabar gooyay lana dagaalamay nolosha iyo moogtay joogitaankeeda Soomaaliya ku xariiriyay ninka asiga ayaa ka dhashay isir sifayn maadaama ay dadkan ka soo jeedaan Sheekh Xasan Barsane. Sheekh Xasan Barsane haraadigiisi iyo dadkii ka dambeeyay ilaa dabar jara oo owlaadii wax baranaysay la baabeeyo way dileen. Qaar bay maaragtay madrasada dhex dhigan ay ku laayeen, qaar baa inta la qafaashaya maaragtay ay meelo ku shubeen dhaqan celin ay leeyihiin oo diinta Islaamku ugu tirtirayaan ayay geeyeen. Qaar baa dhaawac ilaa iminka aan istaagi karaynin oo baabaasan. Magdhow kamaysan bixin, madaarista dib uma dhisin, dadkii maaragtay caafimaadkoodii xaaladoodu waxba kama ogo, qaar baa dibadda la geeyo maaragtay waxba kama ogo, dadkii dhibaatadii ku dhacday kamaysan falcelin, dadkii meesha lagu baabiyey kamaysan hadlin. Waa wax markii Ameerikaanka iyo cidda wata ay isku garabsanayaan dadka markii in diinkooda loo diido noloshoodii iyo maaragtay diinkooda lagu ciriiray danta la leeyahay intaas waay. Anagu marka waxaan hadda kadib nagala sugaaho waa dagaal, ama magaalaha joogaano, ama wadaha ku socdaano, ama bari iyo bad ha joogaano, ama meel saldhiga ku lahaadaano, ilaa ay maaragtay qorshahan war ka keenaan. Anagu waxaan ku arag waan aargoosanina Ilaahay idinkii. weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan, ayadna kala socotaan. goor dhow waxaa idinku soo maqan muwaasasada Al-Kataa'ib oo baahisay xalqada 13-aad ee silsiladda Humul Caduwu Faxdarhum, balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur'aanka ee ku dhaqan, waxaa inoo soo jeedinaya Allaha u naxariiste Ashayq Nuur Macalin Cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. ما بعد ما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ودرسينا كم ذا هي دروس امتحانها هي قرأ الكرات كده وهي روح قرانك كدغن قو روح قرانك كونو دغن سنادنا كما ارتو اذا هو روح وانا كدغميسا ايدان ايا حد ان اسكو داينا بل ان روحنا كونو دغن العلم هو اختر كليه اقونت ان لو سخدو. الله سبحانه وتعالى أعدن قدرت سورة الطلاق إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هو رمايا روح الإسكجرة هو الله كبق يجعل له مخرجا إله يحوي إليه لبكستو كجره ما لأقبحوا ألأوي إله سبحانه وتعالى ضدكو الدنيا مركي جوغان لباتوين بدن ay la soo gudbanada taaso shakil aan wahay wax badan ay doonayaan in dhibaatooyinkaas ay ku xaliyaan waa ka fikiraan waa isku dayaan inay bal arintaas xoog saaraan arintaas marka waxa ruuxu makhraj u helo ugu wanaagsan waa maxay waa inuu Alla ka baqo subxaanahu wa ta'ala Alla inuu iska jiro waay haduu Alla ka baqo sidii Alla u rabo uga baqo wuxuu noqonayaa ruux adduunya aakhiraba Ilaahay siinayo makhraj iyo meel uu dhibka iyo waxyaala uu ka cabanayo uga baxo. Taas ayuu hadaba Ilaahay Alla subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku sheegay ruuxa Alla ka baqa inuu la jirkiisa yahay. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون روح على الجركي سنقضانه الدنيا آخره والليبانة إما هو قايه تقوى الله مرك محالة وذا الله اسكجري معناه سوحة واي أما أولا جيدداس إن الله سبحانه وتعالى قرى طهرت سيدة رحمة يسوء بلا رنته سيدة عذاب كيسوء أذقيه إن ارتبرته نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وشيغ نبيه دومهيغة إن أنو أحي نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم الله دافل ذن روحي يسو الله بت إبليس كهرة إن أنا أدو غلو دافي أغحي حدنه الرحيم أنا نحرس أغحي وأن عذابي هو العذاب الأليم روحي يقبق وإياه إنو قبق ديدة إبليس وسوستيس أو قدوب صدنه عذاب كيغو وامت حنون له وأن عذابي هو العذاب الأليم تاسمرك وحكيني ساح inaad alla ka baqdo waxay ku imaan kartaa inaad horta alla taqaano. Alla wuxuu yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa, waxa uun alla ka baqa addoomihiisa ayagoo ka mida kuwa alla yaqaana. Kuwa alla yaqaana ee alla rumaysan yaa waxay iska jiraan inay taladii alla garab maraan, wixii alla yidhi samayne inay sameeyaan ayay ku dadaalayaan, wixii alla yidhi ka fogowna inay ka fogaadaan ayay ku dadaalayaan. taas marka qofku hadduu sameeyo alla ka baqo oo ilaahay raadiyashadiisa uu ku dhigo arrimihiisa oo dhan, alla adduunya aakhara wuxuu ku sawaabiha oo ku abaalmariha wax wanaagsan. waxaa ka mid ah wuxuu ku abaalmariya inuu makhraj u yeelo faraj shida kasta iyo dhibaato kastoo jirta, in ilaahay subxaanahu watacaala faraj u yeelo ruuxi. marka alla aan iska jirinne dhibaatadaasi shadaa'idaas isaga dhaca, inuu ka baxsadana ma awoodo ka baxo rafaad iyo weligii ku jira adduunya aakhara. marka taqwadu waxa waaye inaad alla wixii uu ku faray aad barato ee fartoonto, wixii alla kaa reebana aad baratee ka harto. taas ayay taqwadu tahay. intaas ayuu darsigeenu ku siman yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. wa hagaag weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa dhexe ayaana isla marayna. mu'asasada Al-Kataib ayaa baahisay xalqada 13-aad ee silsiladda Humul Caduwu Faxdarhum, taas oo uu ka soo muuqanayo basaas lagu magacaabo Abu Weershe. haddaba ku soo dhowaada isdaarkan oo dhammaystiran. bismillaahi arraxmaani arraxiim. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون هم العدو فاحذرهم aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Abu Abdunuur Fanaay, waxaan ku magac dheerahay Abu Weershe. deegaankayga waa Kuunyo Barrow. waxaan ahaa jir sixirhoole, sixirkan ku qaraabo jiray muddo badan. muddo waxaa ku shaqaysanahay adiga 4 sano amal. sixirka dhowr qayb ayuu yahay, ani qayb ayaan ka bartay. qaybahaasoo sida madiidada, raadqaadka, faalka. sida madiidada waxaa loo isticmaalaa gabar baa rabtaa gabadhan inaad adiga aad wax ku sameysid ayaad u baahan tahay. barafoonka ayaa marsanaysaa gabadhii, way waxaad rabta waad ka helaysaa. gabar saas markii aad ku sameysid waxay noqonaysaa gabar way ku imaanaysaa. haddii aysan ahayn gabar adkaar badan ama qur-aan badan aysan ahayn way ku imaanaysaa. sixirkii wuu qabanayaa gabadhii kolba. wixii adig markaas ugu baahan tahay adig aad u samaysid waa kuu fulayaan tii sixirka. saas weeye sixirka waa ku qaraabtay waqti badan. qof walba waa ii imaanay, waan ku qaraabi jiray muddo badanaan kasoo shaqeeyey. anigoo iskaaga dhex jiray sixirkii wixii aan iskaaga qaraabanayo. kadib maalin maalmaha ka mid ah waxaa ii timid gabar la yiraahdo Farto ayaa waxa ii bandhigtay shaqo juwaasiis ah ayaa ii bandhigtay muddo ayaa igu soo noqonaysay saddex maalmood ah ayaa igu soo noqotay kadib waa ka aqbalay walaashii farto waa ka aqbalay shaqadii waxay i tiri keligaada ma ahee abugow iidan soo qor bay i tiri iidan keen rag kula shaqeeya keen bay i tiri rag baan diyaariyey rag baan qoray raggaasoo ay kamid yihiin abdiqaadir cadaane ibrow bandhey xasan buuhow rag baan diyaariyey raggiyaan u geeyey farto raggiyaan baray waa kuwaanaan dhahay kadib iyadan wa farto raggii markii aan u diyaariyey aan u keenay kadib waxay igu xirtay waa maleysi moryaan soo ahaa jirwaaye qablah kadibna wuu usii gudbay dowladda xamar ee joogto ridada ah kadib dowladda markii uu u galay meesha uu galay waa muddo uu joogay wuu ku dhaawacmay kadib wuxuu galay barnaamij bsnimo ayuu ku shaqeynayaa ayuu galay dadkiisa ayuu lasoo xiriiray kamid ahayd walaashiis kadib sidii anaga ay nooga xirtay kadibna waxay duqeymanka iyo wuxuu u qaabilsanaa diyaaradaha warka macluumaadka waxaas u qaabilsanaa dowladda shaqo ayaan la qabtay shaqadaas ay ahayd shaqo jawaasnisnim ah markii koodii waa taan hadda soo sheegay farto ii sheegday leegu xiray shaqo ayaan la qabtay shaqadii ugu horeysay waa tii iyo aniga xamar anigoo joogay anigoo xamar aan joogay aragnay leegu xiray u imaaday bakaara ayuu igu imaaday arwalima ayaa igu imaaday waan sheekaysanay shaqadan hayaga shaqadan shaqo ulus waay abnigaad ilaali shaqadan qabaha uu yiri shaqadii waan qabtay diyaar waay qofaan kugu darayaa uu yiri qofkiiba wuxuu igu noqday qof aniga aan ka saayay uu noqday kolba haye yaa waay ma dhihin anigan qofki waa imaad anaga waay uu yiri bis anhaadi waa iska seenaa nibadan dhahay waan soo baxnay asi waxaan soo imaanay ala farhaan markii usoo dhownahay wuu degtay duurkuu maray anagan waa baxay magaalada kuunya ayaan baawarkii aan tagnay kuunya anigoo aan joogin farto ayaan isla tagnay ani asig meeshaan isla tagnay farto haye waa kana shaqadii ninkiin waa isoo aragnayaan dhahay waa u sheegay ninkii waa isoo aragnayaa dhahay waa u sheegay markii aan keenay subaxdii ana haweenkii gurigeyga iska aaday gurigiisu iska aaday subaxdii waan iska hirgelinay maalintii kama soo wareegan asaridii anaga waa isla anay waxaan tagnay meeshii diyaaradii kusoo degeysa ayaan tagnay wuxuu qaabilsanaa cabirka saldhiga iyo meesha ku yaal iyo kan oo diyaarada meeshii soo degeys waxay la dhigaay iyo waxaasaa noo qaabilsanaa anagan waxaa qaabilsanaa koowa ninkii lasoo qoran ahaa ani alas lama fiir inaan soo kala wadno alas isma ogeyn anagaa u dhaxeeyey saldhig ah ee baasha waxay ahayd duqeynta ee gintaal garactaankiis waxaa ka bilaabanay saldhiga ku yaal kuunya ee meel la yidhaahdo dalcadda eelwana dheer loo yaqaan xanqaala saddex magac way leedahay meeshaan tagnay wahbuu cambiray cambirkiiuu qaabilsanaa aniga kula jira shaqadana kula qabanay koodiyaa liidhahay shaqadii wuu qabtay wahbuu meel yar qoday wahbuu geliyey ciid yar ayuu kor kasa saaray wuu habeeyey markii waqti quraad dhec rabto meeshana uu habeeyey wuu soo baxay anigaa meesha iska hogaa iskaaga joogay markii aan iska joogay waqtigee bis waa wacaa mar walba hawaa joogaa meeshii wax mahay weli hay suga waa imaanayna u yiraa mar walba wuu soo laabtay kadib diyaaradiiyaa soo degday ka hor aniga waxaa ii diyaarsanaa nin la yidhaahdo alas beertiis meesha ay tahay ayuu aniga aan shaqo geliyey usan ku xirneen laakiin aan shaqo geliyey aniga shaqaalihii ka mid ah alasaan u wacay diyaaradii way soo degday waqti adiga muddo oo afar saac iyo meelahaas inay tahay umalaynaa saacad ma ii xirneen aniga وسود دقدي يدن كي لو فيل أيام ككل دقني هل فيل وها وذي على أساسه وذي لأن كان دويرته ياقه أساسه وذي أنا جنتي لامجا وذي أنا عمر كان أجي ده وين وها وينورت كأم اللغط مالي وكل حد وها أساس أوليه كان صومالي أمويها كان كلام شوم شوم شوم ولا قال واي وكل حجرا كدبنا وقت ير مركي لجوجي وها بلاوتي قرع تانكي هو بيه يا بلاوتي أقول بوب وها أصعدين وها لصعد وها ها سلقة عنك أه أي لصعدي سلقة ولا قرع سلقة كويا لكوين برو ولا قرع أي سلقة مركي لقرع أي دربين منكي ويسون نقدام مركي شغل أي قدماته أنا كان وين فسحين أنا على حل ميلان جيفني ميل بيرتيس أه أي جيفني إذا كان وين وصون نقدام أرورتي مركي لقارن إذا كان وين وصون نقدام ياردي وين بحدي هوشي وين دماتي أنا إيو على رورتي مركي لقارن ميلها بان جيدها بان كلا قلني كدون مقاديها إسكا إماني أنا كو أنا لغا شكنين صبح دي مركي أي تاس أي دعضي أو كان صبح دي مقادان سو قلني محاد لنتي وها نوشي أغاد ماركي إيو أنا إسكا لها إيو إيو وهو لنتي إذالي أيا كل ما تي ما كلوا كم جارن تاسو نوشي غي سيري أساب قد بيوب أنا كنا نطلع جارنوب لعك دن مركز وهانا أنقاضي أنا كشام بقول دولار أي أنقاضي شنتي بقول لعك بان كسيي لو بقول أن كسي سده بقول أنا دوبت على سنة سده بقول أن كل شيء سده بقول أن كسين عندي وأقول لي هدين وهاي لأكتي أبي راتب شن بقول النقد فرتها عشان تقول أنا كقعد كدي بدي وقتي أمر كي أنا جوني هدين هدين بنغراف كله هدين حد بقى قري أنا مركز أو كمدها كحري هرتي دو شغينا أمر كي أنا ويدير وجلس جلسي قفوه إلى نق إلى كذي هرتي دو شغينا يي نكلي شغينا يي جيلاني يقول شقيناي أنا قرآن كأجادي مرك مركي ساس وي أنا أدري ما كذب صاحب كي وواقع أقبله هاي ودن بنغراف كلا دن أس أستر عن كلا أنا حبسي أو كويال كونيو أو دتك حرين يعني برنامج كذ وهو أها إن إيدنك أنا سود إيدنك مركي أرتكو دي هور man wuxuu hormaray markii hormaray meeshuu tagay waxbuu ambiray waxbuu dhigay wuxuu qaabilsan inuu soo dajiyo baashi wuu soo dajiyay kadib wuu soo laabtay aniga asan buu waxan qaabilsanayn in aan soo wadno aan keeno meel dhexe markii aan soo dhawaana magaalada iyo aan ku wareejin iyo intee la jirta sekoodis ay tahay habsigaas la taga go'aan kiisaas ahay shaqadii markii saas ay noqotay diyaar uu u yahay qalab uu waday asiga kolba haggu abulba ka soo shaqeynay qalabkiisa uu wata qalabkii uu soo baxay hortiinu soo asiga asana hor baxay wiir isla ameen hor ayuu soo baxay bangaraftii lamaad mudira u dhahays bil aan gaarin uu soo baxay maashi uu aaday oo shaqada ah waa jooga u jiray hay aniga waa kana waa soo socdaan dhahay waa is aragnay waa anay waa diyaar waa wiir wuu wacay wuu la hadlay diyaar waa wiir meeshii aan tagnay meel aan fiirinay wuu abir buu wataa waxba uu cambiray bahal buu dhul geliyay meel uu geliyay dhigay wuu habeeyay meel buu u habeeyay waqtigii uu la joogay kadib anigana ka hor waha ii ballansana oo iidan ahaan aan u qoray xasan buho waa ballansana wuu isa socdaa xasan buho galaan galow kusoo socdaa hoos u soo maraya xasan buho wuu u imaaday wuu soo dhow yahay xasan buho markuu soo dhow yahay jid kusoo jir waa ay intaa soo maray meel heblaay waddanka waa ka saanay wuu soo markii baashii soo degday wuu habeeyay soo baxay xasanan waaba foodu igu soo hayay waa il joogub waan kala qariyay anaa u dhexeeyay marka asiga noo jooga magaalada noo jooga Albeetiro noo yahay soo laabtay aniga iyo waxaan isku soo harnay Hassan Buhow laba fiilanka kala dhignay fiilo Hassan Buhow lis ayuu la maray aniga madan bur ayaan la maray waan soo wadnay wuu soo laabtay anagana soo socono dhaxda markaan soo mareena dhaxda markaan soo mareena waxaan soo waayay wuxuu nirsha hooshi meeshii loo socday waa fashilanta laabta idinkii waa ahaysaana la yila dhahnay sheegnay idinku soo wacay kasoo laabtaa la yiri idinku la soo wacay way soo noqdeen meeshii way naga fashilanta lacag yar ah lacag oo adig waan ku qaadanay lacag yaraan ku qaadanay maadaama ay fashilanta oo heshiisii la rabay aysan noqon taas markii meesha aan uga baxay Hassan wuu baxay anagana waan soo baxay meesha aan iska jiifanay meel duur aan iska jiifanay subaxdin magaaladii aan iska soo galnay kolba anaga wehe noo qarsan yahay aan isleenahay markii soo baxnay kadib markii muddo aan joogay haddana waxaa adiga bilooyin ka soo wareed bilah tiradooda mahay haddii shaqo umar dooyo hore ayuu ii diyaarsanaa aan u qoray iidan ah macluumaad igu maqnaa umar dooyo waa macluumaad keenay macluumaadkaas ay ka mid yihiin meel shan riyada iidan degan yahay jabhada gantaa uu keenay meel uu keenay dhaa iidan degan yahay uu keenay wuxuu kaloo keenay guri oo dadka dhaa iska leh ayuu igeeyay amba igeeyay baa sa tagno dan markiis iyo dimash aan ka soo qaadanay kaas durbidiiba barki waa gudbinaya gurigeys nambarkaas oo asbaab u ahaa umar dooyo uu keenay kadib tii wuxuu keenay idoo taas lagu dhex jiray guri ku yaallo iidan gurmud ah degan yahay ayuu keenay waa i waday sababa itusaan dhahay waa isoo tuusay waa fiirinay inta miya hay kadib fartaan u sheegnay ay iidana meesha inta gan waay shaqadin loo dir shaqo fiican waay tan maanta farta u tagay waxa isiisay alaab alaabtaas ay la egtahay sida mobeel wax ka weyn amal ay tahay mobeelna ay tahay mobeel ka weyn ay tahay waa qaaday waxaan geeyay ku muddo oo qorax dhac ah dadkan ishaan iska eegay iska fiiriyay gurigii agtiis ayaan galay luuqa ah alaabtii aan dhigay meel u jirtay hal kilo hal mitir amal ah u jirtaan dhigay iskiyaal meeshaan dhigay alaabtii anagoo wadnaha fardkahay waa soo naqan waa kasoo gadoonay meesha waa u sheegnay waa geenaan dhahay alaabtii hay fartahan waa u sheegay haweenkii kama soo wareegan isla haweenkii meesha waxaa ka dhacay gintaale ayaa duqaysay diyaaradii waa duqaysay markii duqaysay waa joog magaalada aniga markii duqaysay farta waa u sheegnay waa maqash idoo dhigdeeda ku maqlays gintaale ay tuurto markii gintaale ay tuurto meeshii ay duqaysay subaxdii markii la gaaro kol bilifku waxaan war ahadin aan ka helnay dad saddex qofood inaan ku dhimatay ayaan ka helnay iidankii saddexdii qofoodna waa sheegnay waa gudbinay saddexdii qofoodaan gudbinay markii haddana haween lamaad laba haween kasoo wareegda lacag 500 ah ayaa meesha farta ii siisay waa ka qaatay $500 waa ka qaatay umar dooyo lacag aan sii 200 ah ayaan ka siiyay maadaama shaqadii uu asaga uu keenay aniga aan fuliyaha ahaa 300 aan qaatay anoo taas meesha dan uu ku sajirna barnaamij kale dan aan sii diyaarinayna waxaa hadan meeshii anagoo hadan shaqadii aan wadnay anagoo shaqadii aan ku jirnay waxaa arkay nin la yiraahdo dheerey markii arkay oo hadan aan fiiriyay in sarkaal uu og yahay sarkaal uu yahay aan arkay dheeray arrintiis xasan buhoon aray la gadgadaay dheeray xasan buhoon ninkan sarkaal waayan dhahay sarkaal maxaa waayan dhahay xasan buhoon ninkan horta adaa la shaqaynaysaa ninkan dad waaweynka waay yiri dad waaweynka waay hay waaweynka waa wuxuu nala soo dir anaga waaweynka waaye soo qabo naftirkiisa hay xasan nambarkii ayaa kasoo helay ugulba nambarkiisa waa mobaelkiisa ugu jiray waa iisoo gudbiyey waa iisoo gudbiyey nambarkii gudbiyey ninno aan ahaynaan dhahay sarkaal ah haye nambarkii aan ugudbinay nambarkii markay ugudbinay unkii ahaa muddo labo beri markay kasoo wareed wuxuu na yiri shaqadii dhici rabtaa he ninkii bal la socda haye xasanaa wa ay shaqadii dhici rabtaa aan dhahay ninkii la soco hay u yiri asigan sidii anig hay aan ugula asigan hayu i dhah xasan shaqadii ninkii suuqu imaaday asoo watay caag wata wixii ugu jira ma ogaan caagu wata caagaas markuu wata xasan ninkan shaqadii dhici rabta ninkan fiiriya dhahay haye ninkii wuu baxay meel duurka aan saan umal meel suuq agtiis ayuu saan uga degtay xasan wuu dabagalay saaxiibkiis waay kolma shaka ma shakanahay xasan intaa wuxuu ku yiray ana iyo ma sheegin wixii ku yiri lakin intuu usocdaa male uu ii sheegay kadib haye sheegaa diyaar waan dhahay waa fuli waa lagu fuli karaa xasan shaasuu leeyahay xasan isku yir lahadal wuu la hadday shaqadii sidii dheeray ku asiibtay baashi gintaalkii gintaal lagu dhuftay markii gintaal lagu dhuftay xasan waa kasoo baxay suuqii anagana waxaan joogay markaas suuq gudahaan joogay anaga ninku waxaa la joogay xasan maalin ayaa kasoo wareegday waxaa la isiiyey la-ag todoba boqol dollar ah laba iyo konton xasanaa sii afar iyo konton anaa qaad fartoa isiisa afar iyo kontonkii ayaan qaatay aniga shaqadii meesha anagoo ka socon aan ku dhex jirin haddana nala soo qabtay raggaas saas waay أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن الله سبحانه وتعالى وحو يري أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وددك هنونك انت ايبقى يبالي سوق قطي حقا يسوقا جايا حارانتا يسوقاتين ايمانك يسوقا جايا كفر يسوقاتين وناقا يسوقا جايا حمانتا يسوقاتين وهكذا تجارة ولكم الربحين من الربح الدونان من القوليسان يا مولي قول حقيقة نعاتو يا guud ahaan barnaamijkanu waxaa wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.